Hoofdstuk 9 van boek 3 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 9 van boek 3. Tegen het midden van juli kwam de dorpsoudste van het goed zijner zuster, dat ongeveer 20 werst van Pekrovskaya lag, naar Lewin, met een bericht omtrent de hooioogst van dit jaar. De daar gelegen weiden waren het meest rentegevend gedeelte der bezitting, en waren voor een derde van het gewas aan de boeren verpacht. Nu kwam de dorpsoudste om te berichten dat men uit vrees voor regen het hooi al opgetast en verdeeld had, en dat voor het heerschap als zijn aandeel 11 oppers waren afgezonderd. Uit de onnauwkeurige opgaaf op Lewins vraag hoeveel hooi de grootste weide had opgeleverd, en uit de voorbarigheid der boeren, die zonder tijdige kennisgeving de oogst reeds gedeeld hadden, leidde Lewin af dat het daarbij wellicht niet recht was toegegaan, en daarom besloot hij zelf erheen te rijden om de zaak te onderzoeken. Tegen de middag kwam hij aan. Hij stalde zijn paard bij zijn goede vriend, de boer Parmenitsch, die met de minne van zijn broeder was getrouwd. Toen zocht hij de oude op zijn hoeve op, wenste van hem iets van de hooioogst te vernemen. De anders praatzieke oude ontving Lewin vriendelijk, maar beantwoordde zijn vragen over het hooi ontwijkend en terughoudend. Dit bevestigde Lewins verdenking nog meer. Hij begaf zich derhalve naar de weiden en nam de oppers in ogenschouw. Elke opper kon onmogelijk 50 voer bevatten, en om nu de boeren te ontmaskeren, liet Lewin een opper opladen en in de schuur rijden. Uit deze opper kwamen maar 32 voer. In weerwil van de verzekering van de dorpsoudste, dat alles op godvruchtige en eerlijke wijze was verdeeld, en dat het hooi in de oppers moest zijn ingekrompen, verklaarde Lewin nu beslist, te meer daar het hooi zonder zijn voorkennis was verdeeld, dat hij zulke oppers niet voor 50 voer aannam. Na lange strijd werd besloten dat de boeren de 11 oppers voor hun deel zouden nemen, terwijl het aandeel voor het heerschap opnieuw afgezonderd zou worden. Deze onderhandeling en de verdeling van het hooi duurden tot over de namiddag. Nu liet Lewin het verder opzicht aan zijn klerk over en klom zelf op een hooiwagen om de drukke bezigheid van het volk op de weiden aan te zien. Het laatste voer was geladen en zij reden er mede de weg op. De vrouwen gingen met de harken op de schouder achter de wagen. De heldere kleuren haar doeken staken in het oog, en haar vrolijke stemmen klonken luidruchtig. Een ruwe, ongeoefende, maar bijzonder zuivere en krachtige vrouwenstem hief een lied aan, zong tot aan het refrein, en toen vielen tegelijk een 50 verschillende, grove en fijne, zwakke en sterke stemmen in. En het scheen Lewin toe, alsof ook de hoop hooi, waarop hij lag, de aarde en de hemel, alles zich bewoog en wankelde onder de schal van dit wild en grenzeloos lustig gezang. Het koor kwam nader, en het kwam Lewin voor, als naderde hem onophoudelijk ene met vrolijke lust geladen donderende wolk. De wolk bedekte hem, omringde hem, en begon zich toen weer te verwijderen. Lewin zag hen na en luisterde, en toen het volk uit zijn gezicht en gehoor was verdwenen, beving hem een sterk gevoel van droefheid over zijn eenzaamheid, zijn fysische werkeloosheid en zijn verachting van de wereld. Lewin bewonderde dikwijls het leven deze mensen. Hij benijdde hen, en nu kwam voor de eerste maal de gedachte bij hem tot volle klaarheid, dat het toch slechts van hemzelf afhing, het zelfzuchtige leven, dat hij tot hiertoe geleid had, met een reiner, werkzamer leven, in gemeenschap met anderen, te verwisselen. De menigte had zich reeds verwijderd. Het waren lieden die in de nabijheid woonden, en zij waren naar huis gereden. Maar die van verre waren gekomen, hadden zich voor het avondeten en de nachtrust op de weide verzameld. Lewin lag, door hen niet bemerkt, op een hoop hooi, en sloeg hen gade, luisterde en dacht na. De lieden, die op de weide wilden overnachten, sliepen gedurende deze korte zomernacht bijna in het geheel niet. Eerst hoorde men hun vrolijk gebabbel onder het avondeten, en toen weer zingen en lachen. De gehele lange en zware arbeidsdag had bij hen geen spoor achtergelaten dan slechts vrolijkheid. Eerst kort voor het morgenrood werd het stil. Men vernam nog slechts het nachtgezang der in het moeras kwakende kikvorsen, het geschreeuw van een vogel ergens boven in de hoogte op een tak, het snuiven der paarden op de weide in de morgennevel, en het stampen hunner aan een gekoppelde poten op de vochtige grond. Lewin rees op van zijn hooi, zag omhoog naar de sterren, en bespeurde dat de nacht ten einde was. Ja, maar hoe moet ik het aanvangen, zeide hij tot zichzelf, en trachtte over alles, waarover hij in deze beslissende nacht had nagedacht, tot klaarheid te komen. Zijn gedachten hadden zich vooral naar drie richtingen bewogen. De eerste was, dat hij zich van zijn tot hiertoe geleid leven moest losmaken, van deze doelloze bezigheid, deze nutteloze verstandsbeschaving, en dan vooral van zijn dromerijen van een familieleven, zoals hij het zich tot hiertoe voorgesteld had. Deze losmaking van zijn oud leven was hem licht, en verschafte hem zelfs een genot. Anderzijds richtten zich zijn gedachten en voorstellingen op het nieuwe leven, dat hij nu zich voorgenomen had te leiden. Hij was overtuigd, dat hij in de eenvoudigheid, onschuld, natuurlijkheid en zekerheid van hetzelfde die rust en zelfvoldoening zou vinden, welke gemis hij nu zo ziekelijk gevoelde. Een derde richting zijn gedachten betrof de vraag, hoe de overgang van het oude tot het nieuwe leven te bewerkstelligen. En in dit opzicht was hem nog niets helder geworden. Een vrouw, dat is het eerste en belangrijkste, de arbeid en de noodzakelijkheid om te werken. Moet ik Pokrovskaya opgeven, nog wat land kopen, mij in een dorpsgemeenschap laten opnemen, een boerenmeisje trouwen, hoe dat nu te maken? Hij vond geen antwoord. Overigens heb ik de gehele nacht niet geslapen en kan mij derhalve van alles geen volle rekenschap geven. Het zal mij later wel helder worden. Maar mijn vroegere dromerijen van familieleven zijn onzin. Dat alles is veel eenvoudiger en beter. Hij ging van de weide over de landweg naar het dorp. Een zachte wind was opgekomen. Het werd nevelachtig en de lucht betrok. Lewin was wat koud geworden en drukte de armen tegen het lichaam, terwijl hij snel voortging met de blik op de grond gevestigd. Wat is dat? Daar rijdt iemand, dacht hij, toen hij schelgeluid hoorde, en zag op. Nauwelijks 40 schreden van hem verwijderd, kwam hem op de brede landweg een met 4 paarden bespannen en met koffers en dozen beladen voertuig tegenrijden. Zonder eraan te denken wie daarin kon zitten, keek Lewin in het rijtuig. In een hoek zat een oude dame te slapen, en voor het venster een jong meisje, dat blijkbaar pas ontwaakt was. Zij zag, terwijl haar gelaat in het morgenlicht duidelijk zichtbaar was, en zij in gedachten scheen verzonken over hem heen naar de opgaande zon. Op het ogenblik dat die verschijning al haast weer voorbij was, richtte zij eindelijk haar nu wakkere ogen op hem. Zij had hem herkend, en een glans van blijde verrassing ging over haar gelaat. Hij kon zich nu niet meer vergissen. Er waren maar 2 zulke ogen op de wereld. Slechts 1 wezen was er, dat voor hem het kort begrip van alle leven en geluk was. Dat was zij, dat was Kitty. Hij begreep dadelijk, dat zij juist van het spoor was gekomen en naar Klekotok reed. En plotseling was alles, wat Lewin in deze slapeloze nacht gevoeld en gedacht had, verdwenen. Slechts daar, in die wegsnellende wagen, bevond zich de oplossing van alle raadselen des levens, die hem kwelden. Zij zag hem niet meer aan. Het geluid van het rijtuig was niet meer te horen, het geluid der schellen nog slechts even. Hondengeblaf duidde aan, dat het rijtuig door het dorp reed, en voor hem bleven slechts de ledige, dode velden terug, en het dorp voor hem. Hij zelf was verlaten, en voor allen een vreemdeling. Hij zag weer naar de hemel, die ofschoon de helft daarvan met kleine witte wolkjes was bedekt, meer en meer blauw en helder werd, maar even ver en ongenaakbaar was als vroeger. Nee, alles was dwaasheid. Slechts in gemeenschap met haar kan ik mij denken. Ik heb niet opgehouden en zal niet ophouden haar te beminnen. Einde van hoofdstuk 9 van boek 3.